Dijonje, moi ma grand-mère va sioyo. Baza tout mon nga vraiment balbi pour na zakola ta malam na zakolia malam. Pour na zay pa na yo. Hein? Somi ba na mon balingo se débrouiller té. Et tali mango biso sa vie na biso ta ya biso. Biso lu moi moi biso gauche à droite ko ki. Alors. Sophie na lembi na mituna ya baninga ba kosala nyoso pona bebao ngai mwana ya suka na libumu ya mama mama ye capable akoluka kosala nyoso mpoko suka o mama ye capable sekele ya mola konanga na bomengo nanga Damien Siawete ya mama Clarisse Kozi ya basakata Ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga Ba kosala nyoso pona bebao Ngai mwana ya suka na libumu ya mama Mama ye capable Akoluka kosala nyoso mpoko suka o Mama ye capable Sekele ya mola tonanga na bomengo nanga Julie Tétu, Baya, respect. Et le konini et bimana qui sasana zoua kite, botuna na yokao. Mon mari est capable, nalinga kaye o, nyonso na zoua ka. Na tongina kona sansa motoba, baninga baka mouyumenge na zoua ka. Zela ya poto et koma qui sasana matete, moula nyonso. Capable nyo son azuaka Lorette Mampouya Hélène Lukombo Male Eloko nini ebimana kisasa nazua kite Botuna na yoka u Mon mari est capable Nalinga kaye u nyo son azuaka Natonginda kona sanza motoba Baninga baka muyumenge na zuaka Zela ya poto ekoma kisasa na matete Mula nyosonga na kendaka Mopali nanga akoka Momari ye kapable nyosonga zuaka Mopali nanga akoka Matate zati Eloko nini ebimana kisasa nazua kite Botuna na yuka u Momari ye kapable Nalinga kaye u nyoso nazua ka Natonginda kona sanza motoba Baninga baka muyumenge na zuaka Zela ya poto ekoma kisasa na matete Mulani